็บปวดร้าวรักที่ผ่านมาช้ำเหลือเกินเมื่อเธอนั้นไม่เห็นค่าเสียน้ำตาไม่รู้เท่าไรรักที่มีเคยไว้เนื้อและเชื่อใจกลับเปลี่ยนไปใจก็เปลี่ยนพันเธอบอกฉันว่าเบื่อแล้วร้างและเลิกกันว่ารักเรานั้นเพียงขั้นเวลาเจ็บใจมาแทบปางตายเจ็บจนเกินทนไหวเจ็บจนเกินจะเข้าใจเมื่อเจ็บมันเลยต้องจำหากมีรักไม่แท้ไม่ขอมีรักดีกว่าเจ็บจนใจอ่อนล้ารักกับคนไม่จริงใจหากมีรักไม่แท้ขอพอแค่ไม่มีใครเริ่มต้นความรักใหม่อย่าเจอเลยคนไม่จริงใจก้าวต่อไปตราบยังมีลมหายใจจะยังไรรักยังสวยงามทุกเรื่องราวความหลังนั้นยังจดจำคงต้องช้ำใจไปอีกนานเจ็บใจมาแทบปางตายเจ็บจนเกินทนไหวเจ็บจนเกินจะเข้าใจเมื่อเจ็บมันเลยต้องจำหากมีรักไม่แท้ไม่ขอมีรักดีกว่าเจ็บจนใจอ่อนล้ารักกับคนไม่จริงใจหากมีรักไม่แท้ขอพอแค่ไม่มีใครเริ่มต้นความรักใหม่อย่าเจอเลยคนไม่จริงใจะเจอ